Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 sierpnia. Minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Odgłosy eksplozji w Kijowie. Wcześniej w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Wkrótce możemy poznać kandydata demokratów na wiceprezydenta USA. W grze zostały dwie osoby, twierdzi Reuters. Jesienią może być gotowy projekt ustawy w sprawie ciszy wyborczej. PKW chce jej ograniczenia. Odgłosy co najmniej pięciu głośnych eksplozji było słychać późnym wieczorem w stolicy Ukrainy, Kijowie. Wcześniej w mieście ogłoszono alarm powietrzny. Działa obrona powietrzna. Kamala Harris, prawdopodobno kandydatka demokratów w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zawęziła do dwóch krąg osób, spośród których wybierze potencjalnego wiceprezydenta, informuje Reuters, powołując się na trzy anonimowe źródła. Według nich w grze pozostają gubernator Pensylwanii Josh Shapiro i gubernator Minnesoty Tim Walz. Oczekuje się, że Kamala Harris w ciągu najbliższych godzin poinformuje o swoim wyborze. Policja apeluje o zachowanie rozsądku na drogach. Od początku wakacji doszło do 3207 wypadków, w których życie straciło 267 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Tragiczny bilans ma również ostatni weekend, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Tylko w ostatni weekend na polskich drogach doszło do 125 wypadków drogowych. W ich wyniku życie straciło 15 osób, a 149 zostało rannych. I najtragiczniejsza była sobota, bo w sobotę doszło do 10 wypadków drogowych i 11 osób w wyniku tych wypadków poniosło śmierć. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość. W dobie internetu trudno dopilnować, by była przestrzegana. Mowa o ciszy wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza w piśmie skierowanym do Senatu w sprawie zmian w kodeksie wyborczym proponuje jej ograniczenie. Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nad pomysłami pracują senaccy legislatorzy. Zapowiada, że jesienią może pojawić się odpowiedni projekt ustawy. Zmiany może poprzeć Polska 2050. Poseł tej partii, Ryszard Petru, mówi, że obecne przepisy są oderwane od realiów. Ja jestem przeciwko już ciszy wyborczej, bo wiemy dobrze, co się dzieje na internecie dzisiaj. Państwo, młodzież do 30 roku życia już nie ogląda prawie telewizji, tylko wszystko ogląda w komórce czy w laptopie. I pamiętajmy, tam się też dzieje jakby cała komunikacja. To przestało działać już. Michał Wawer z Konfederacji nie widzi potrzeby zmian w przepisach dotyczących ciszy wyborczej. Daje ten moment oddechu i spokojnego namysłu przed samym głosowaniem. No ja na to patrzę z perspektywy polityka, tego, który kandyduje w wyborach. Podejrzewam, że z perspektywy wyborców działa to trochę podobnie i z tej perspektywy jest to potrzebne. Cisza wyborcza zaczyna się dobę przed dniem wyborów, a kończy po zakończeniu głosowania. W Krakowie rozpoczęły się uroczystości związane z marszem szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Kilkuset uczestników przeszło sprzed pomnika Józefa Piłsudskiego na Wawel. W tym roku marsz jest uczczeniem 110. rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego, a także setnej rocznicy pierwszego marszu szlakiem kadrówki. Przemysław Jaskłowski, komendant tradycyjnego oddziału i regimentu artylerii fortecznej nr 2. 110 lat temu w tym miejscu dokonało się zjednoczenie podzielonych organizacji wojskowych, które miały na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. To się udało. Po 5 latach de facto wojny powstała niepodległa Polska, więc jest to, można powiedzieć, święto poprzedzające święto 11 listopada, w którym nie można nie wziąć udziału. Dariusz Nowiński, Towarzystwo Strzelec. To właśnie z członków m.in. Towarzystwa Strzelec składała się pierwsza kompania kadrowa, więc dla nas to jest taki naturalny wyznacznik tego, że tu powinniśmy być. Wymarsz zaplanowany jest jutro o świcie. Przed uczestnikami marszu 160 km z Krakowa do Kielc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Serwis sportowy Adam Malecki. Nasi siatkarze zagrają w półfinale Igrzysk Olimpijskich. Polacy w ćwierćfinale pokonali 3-1 Słowenię. Ku radości i dumie Bartosza Kurka. To było coś tak ciężkiego do wytłumaczenia i tak ciężkiego do opisania, że kto tam z nami nie stał, ten nie będzie wiedział, jak bardzo chcieliśmy dzisiaj wygrać. Jak dużej presji sprostaliśmy, ile nas to kosztowało. No ale cóż, turniej się dopiero rozpoczyna teraz. Mam nadzieję, że zamieszamy jeszcze wśród faworytów, że zagramy dobre spotkania i to wiem. Zobaczymy, co ten turniej przyniesie. Cieszę się, że to my wygraliśmy. Niewiadomą pozostaje stan zdrowia Mateusza Bieńka. Poczuł ból stopy. Jutro o 10:00 ma przejść badania. Polacy czekają na rywali. Trwa mecz Brazylii ze Stanami Zjednoczonymi. Jest 2-1 w setach dla Amerykanów, a w czwartym secie 22-19 też dla Stanów Zjednoczonych. Drugą parę półfinałową już znamy. Włosi zagrają z Francuzami. Jutro w ćwierćfinale wystąpią nasze panie. O 17:00 zmierzą się z Amerykankami. Świetnie wypadły dzisiaj nasze panie we wspinaczce sportowej. Obie Aleksandry, Kałucka i Mirosław, awansowały do jutrzejszych ćwierćfinałów. Przy czym Mirosław, rekordzistka świata, rekord globu biła dziś dwukrotnie. 6 sekund i 6 setnych to ten najbardziej aktualny. Własne rekordy świata uwielbia poprawiać też król skoku o tyczce. Armand Duplantis zrobił to także dzisiaj na Stade de France. 6 metrów i 25 centymetrów, a do tego złoty medal. Srebro zdobył Amerykanin Kendricks, a brąz przypadł Grekowi Karalisowi. Wracając do rywalizacji z udziałem Polaków, to mimo porażki zapaśniczki Wiktorii Hołuj w ćwierćfinale w kategorii do 68 kg będzie szansa powalczyć o brązowy medal w repasażach. Furtkę otworzyła Polce Amerykanka Amit Ellor, która awansowała do finału. A nasze kolarki torowe zajęły 7 miejsce w sprincie drużynowym. Złoto dla Brytyjek, które pokonały Nowozelandki i ustanowiły przy okazji rekord świata. Do olimpijskich rozstrzygnięć doszło także w koszykówce 3x3. Wśród pań triumfowały Niemki, które pokonały Hiszpanki, a wśród panów Holendrzy, którzy wygrali z Francuzami. W turnieju piłkarskim w finale są już Hiszpanie, którzy pokonali 2-1 Maroko, a Francja gra właśnie z Egiptem, jest 1-1 po 90 minutach, no i trwa dogrywka. Pozostajemy przy piłce nożnej, ale w wykonaniu krajowym. W Ekstraklasie na zakończenie trzeciej kolejki Widzew Łódź pokonał na wyjeździe 3-1 Krakowie. Widzewiacy wskoczyli na trzecie miejsce, a liderem jest Jagiellonia Białystok. No, informacja z ostatniej chwili. Agnieszka informuje, nasza siatkarska fanka. Amerykanie awansowali do półfinału, a to oznacza, że Polacy w półfinale zmierzą się właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A w nocy popada na wschodzie i Pomorzu. W większości regionów będzie 13-14 stopni, nad morzem 16. Jutro z wyjątkiem zachodnich krańców Polski chmury, miejscami na północy wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz, a na krańcach wschodnich lokalnie możliwe burze. Będzie od około 20 stopni na wybrzeżu do 25 na wschodzie i na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu, a dzisiaj naszą gościnią jest osoba, na którą tu cudzysłów polowałem od wielu tygodni, bo ciągle w rozjazdach, ale się udało, a poza tym wydaje mi się, że zawód, który wykonuje, którego sama się nauczyła, wymaga przybliżenia słuchaczkom i słuchaczom Trójki. W naszym studiu Katarzyna Łuszczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że ten mój dosyć niszowy zawód został zauważony. A ten zawód to? Reżyser światła. Tudzież reżyserka światła, żeby było bardziej poprawnie politycznie. No, ale też myślę, feminatywy są istotną częścią naszego języka. Oczywiście wokół tego toczą się dyskusje. Feminatywy są w środowisku teatralnym obecne, czy to jednak jeszcze jest wszystko po staremu? Myślę, że zdecydowanie są obecne. Ja oczywiście tutaj się trochę śmieję z tej nazwy reżyserka świateł, ponieważ jako kobieta w tym zawodzie, w momencie kiedy zaczynałam, zdecydowanie nie było łatwo przekonać mężczyzn, z którymi pracowałam, bo jako reżyser światła jednak